ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काणोसाखीय बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के सप्तदश कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें कंडिका का उच्चारण हो गया था। सहोवाच अजात शत्रु, सह उवाच अजात शत्रु। अजात शत्रु ने कहा, राजा अजात शत्रु ने गार्ग को कहा, यत्र एष एतत् सुप्तो भूत, जिस अवस्था में, यत्र माने यस्मिन् काले, जिस अवस्था में, ये समझे जो विज्ञान पुरुष है, ये पुरुष एतत् सुप्तो भूत, इस प्रकार जो सोया हुआ था, माने सुसुप्ति में था अभूत, या ये सब विज्ञान वही, जो ये विज्ञान में पुरुष है, जो सोया हुआ था, माने सुसुप्ति में था पुरुष, तद माने तना, ऐसा प्राणानाम विज्ञानन विज्ञानम आदाय, ये प्राणानाम माने कर्णानाम इंद्रियाणाम, जो इंद्रियां हैं इनके, इन प्राणानाम विज्ञानम, इनके जो विज्ञान है, इंद्रियों में जो देखने सुनने आदि की शक्ति है, अपने अपने शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, उसको विज्ञान है न, बुद्धि के अंतकरण के द्वारा, विज्ञान है न तृतीय अंत अंतकरण, और विज्ञान जो है इंद्रियों के ग्रहण करने की सामर्थ्य, उसको इंद्रियों के जो विषय ग्रहण कर सामर्थ्य, उसको विज्ञान के द्वारा माने अंतकरण के द्वारा, बुद्धि के द्वारा आदाय माने ले करके, गृहित्वा यह अर्थ है उसको ग्रहण करके, या ऐसा अंतो अंतर हृदय आकाश तस्मिन् शेते कहा, यह ऐसा जो यह प्रसिद्ध है, यह माने जो परमात्मा का जो स्थान है, इसका वही स्थान है, अंतर हृदय आकाश, हृदय के भीतर में जो आकाश है, हृदय माने हृदयस्थ बुद्धि, हृदय शब्द का अर्थ लक्षणावृत्ति से लेना हृदयस्थ बुद्धि, उसके भीतर जो आकाश है, बुद्धि के भीतर आकाश, भौतिक आकाश नहीं, चिदाकाश है, परमात्मा है, तस्मिन् शेते उस आकाश में रहता है, ये अर्थ है, शेते माने रहता है, तिष्ठति अर्थ होगा। तानि यदा गृणाति, उस इंद्रियों के जो ग्रहण करने की शक्तियां जब ये ग्रहण कर लेता है, माने अंतकरण के द्वारा जो ग्रहण कर लेता है उस काल में, अथ एतत् पुरुष स्वपिति नाम, उस काल में सोया हुआ ऐसा नाम हो जाता है, सोता है ऐसा नाम बोला होता है, बहुव्री समास, स्वपिति नाम में बहुव्री समास है, स्वपिति नाम यश्य स स्वपिति नाम, जिसका नाम स्वपिति पड़ जाता है, सोता है ऐसा बोला जाता है, यह तद तड़ा गृहिता एवं प्राण होती, प्राण माने घ्राण है, इंद्रियों का प्रस्ताव है, प्राण शब्द का घ्राण इंद्रिय, लीन हो जाते, काम नहीं करती उस काल में, सुसुप्ति काल में घ्राण इंद्रिय काम नहीं करती, प्राण शब्द का अर्थ घ्राण इंद्रिय, घ्राण भवती गृहिता बाघ, बाघ इंद्रिय भी काम नहीं करती, लीन हो जाती उस काल में, सुसुप्ति अवस्था में, माने जागृत में तो काम करती है, स्वप्न में भी वासनात्मक इंद्रियां काम करती है, संस्कार रूपा इंद्रियां काम करती है स्वप्न में, वहां भी देखना सुनना आदि होता है, ये इंद्रियां नहीं है, संस्कार रूपा इंद्रियां हैं, संस्कार वाली इंद्रियां हैं, किंतु सुसुप्त में नहीं है उस काल में, तब माने तदा गृहिता एवं प्राणो भवति, प्राण शब्द का अर्थ प्रकरण है यहां इंद्रियों का, इसलिए प्राण का अर्थ घ्राण इंद्रिय, घ्राण गृहित हो जाती है, लीन हो जाती है, कार्य कर्म बंद हो जाती, क्यों, इस जीवात्मा ने अपने बुद्धि के अंतकरण के द्वारा इनकी विषय ग्रहण के सामर्थ्य को लेकर के सुसुप्ति में जाकर परमात्मा में बैठा हुआ है, इसलिए घ्राण इंद्रिय काम करना छोड़ देती है, लीन हो जाती है, गृहिता बाघ, बाघ इंद्रिय भी गृहित होना माने लीन हो जाती है, गृहितम चक्षु, चक्षु भी गृहित हो जाती है, लीन हो जाती है, काम करती नहीं, देखना सुनना आदि, गृहितम श्रोत्रम, श्रोत्र इंद्रिय भी गृहित हो जाती है, लीन हो जाती है, गृहितम मना, मन भी काम करना छोड़ देता है उस काल में, सुसुप्ति में मन भी काम नहीं करता, ये स्थिति हो जाती है, ये कहा। भाष्य में कहते हैं सहोवाच अजात शत्रु, टिप्पणियां हैं यहां, ये समय एक नंबर टिप्पणी, यत्र काले सुप्तो भूत, जिस काल में सोया हुआ था, मैंने सुसुप्त में था, जो विज्ञानमय पुरुष है, यत्र काले सुप्तो भूत, जिस काल में सोया हुआ था, भूत माने था लुंग लगा रहे, सुप्तो भूत, विशेष विज्ञान रहितोभूत, सुप्तोभूत माने सोया हुआ नहीं था ये, किंतु विशेष विज्ञान से रहित हो गया था। घटपटादि का ज्ञान नहीं था उसका आदमी, अपना स्वरूप का ज्ञान था उसको, सुषुप्ति में अपना स्वरूप का ज्ञान रहता है किंतु विषयों का ज्ञान नहीं होता, विशेष विज्ञान का अभाव। सामान्य ज्ञान है, अपना स्वरूप का ज्ञान है, क्यों जगने के बाद बोलता है मैं आराम से सोया, अनुभव था, सामान्य ज्ञान था, विशेष विज्ञान का अभाव हो जाता, यही है सोने का मतलब। आत्मा सोता नहीं है, सोने का मतलब यह है, शेते का अर्थ है विशेष विज्ञान का रहित वाला हो, विशेष विज्ञान से रहित हो गया, यही है। यत्र काले मन जिस काल में सुप्तो भूत सोया हुआ है, हुआ ये मन विज्ञानमय पुरुष विशेष विज्ञान रहित हो, सुप्तो भूत का अर्थ विशेष विज्ञान रहित होता है, विशेष विज्ञान रहित हुआ, सोता नहीं आत्मा, सोना आदि इंद्रियों का काम है, सोना जगना आत्मा का नहीं है, विशेष विज्ञान से रहित मन घट बड़ा बाई विषयों का ज्ञान नहीं था, विशेष विज्ञान का बात था, ऐसा हुआ। सोनाम आमंत्रण ध्वनिम अभी न अश्रवशीत कहते हैं, अपने नाम का जो श्रवण देवदत्ता के देवता जो नाम था उसका नाम का जो आमंत्रण किया गया, संबोधन का ध्वनि भी शब्द भी न अश्रवशत नहीं सुन सका, उस काल में नहीं सुनता, सुशुद्ध में कोई नहीं सुनता। दो नंबर के बाद तत् माने तदा, तत् के ऊपर में दो नंबर की पड़े तत् शब्द का था तदा, ऐसा करना मंत्र में तत्पद है तदा, उस काल में यह है। तीन नंबर में कहते हैं ऐसा प्राणानाम विज्ञान विज्ञानम आदाय, अर्थ है यह क्या लेना, इसका अर्थ बताते हैं प्रत्येक आत्म चिदाभास करणानाम, प्रत्येक आत्म जो चेतन है उसका जो चिदाभास युक्त जो करण है, क्योंकि चेतन के आभास के बिना इंद्रिया काम नहीं कर सकती, ये जड़ है, तो यही अर्थ करते हैं प्रत्येक आत्म जो प्रत्येक आत्म है चिदाभास, उसके आत्मा तो नहीं आत्माभास है, चेतन का आभास के द्वारा आभास से युक्त जो करण है, करणानाम मध्य जितने करण है, अंतकरण भी है बाह्य करण भी है, उनमें से बाघादीना बाघादि प्राणानाम, या प्राण माने बाघादि प्राण इंद्रिया, इंद्रियों को भी प्राण कहा जाता है, प्राण के बिना इनकी गति नहीं है, तो प्राण शब्द से इनको भी कहा जाता है स्थान स्थान पर, जो बाघादि प्राणानाम स्व विषय प्रकाशन सामर्थ्यम, उनको जो अपने विषय प्रकाशन करने का सामर्थ्य है, चक्षु को देखना, वाणी को बोलना, श्रोत्र को सुनना, अपने विषय प्रकाशन करने के जो सामर्थ्य है इंद्रियों में, उसको सामर्थ्यम विज्ञान है ना चैतन्याभास लक्षण है ना, वो विज्ञान अंतकरण में चैतन्याभास युक्त है, उसके द्वारा आदायवन गृहित्वा ग्रहण करके ये हृदय में जो आकाश है, मतलब बुद्धि के भीतर जो आकाश है, चिराकाश है, चेतन है, वहां जाकर के बैठ जाता है, यह अर्थ है। एक कहा तो यही कह रहे टीका में, अच्छा आगे चार नंबर की टिप्पणी में बोलते हैं यह वेदांत प्रसिद्ध है, यह सब विद्वत अनुभव प्रसिद्ध अनुभव सिद्ध कहते हैं, या ये समय या से वेदांत में सिद्ध जो आत्मा है, हृदयाकाश के भीतर जो सिद्ध आत्मा है, चिदात्मा वेदांत में प्रसिद्ध है, उपनिषद में प्रसिद्ध है चिदाकाश, ये सब ये कहना चाहते हैं अंतर हृदय आकाश है, ये सब अंतर हृदय आकाश है, यह ऐसा आकाश जो आकाश है हृदय के भीतर आकाश है, ऐसे बोल रहे हैं, तो वेदांत में प्रसिद्ध है, उपनिषद में प्रसिद्ध आकाश, भूताकाश नहीं, ये सब मैंने विद्वत अनुभव सिद्धार्थ मैंने विद्वानों के अनुभव से सिद्ध है आकाश, जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं उनके अनुभव से सिद्ध है हृदय आकाश, ऐसे आकाश ये कहा, उसमें सोता है मैंने सोता है करता वहां बैठ जाता है, वहां एक हो जाता है परमात्मा के साथ, एक हो जाता है विज्ञान में पुरुष या जीवात्मा, उस काल में परमात्मा के साथ एक हो जाता है, अभिन्न हो जाता है, किंतु अज्ञान विशिष्ट परमात्मा में कैसा मैंने अज्ञान विशिष्ट चेतन में एक होता है, सुश्रुति में अज्ञान विशिष्ट चेतन उसमें एक होता है, मैंने मुक्ति अवस्था नहीं है, ऐसी स्थिति है ये बता दिया। आगे भाष्य में कहते हैं, अच्छा चार भी है टिप्पणी, चार में कहते हैं हो गया, पांच तो नहीं है, भाष्य में आगे सहोवाच अजात शत्रु विवक्षितार्थ समर्पणाय, ये कहते हैं सहोवाच अजात शत्रु, ये कहा जो विवक्षित अर्थ है उसको समर्पण करने के लिए, उसको प्रकाश करने के लिए क्या बोलना है, वक्तुम इष्ट विवक्षित, बोलने के लिए जो इष्ट है वक्तव्य होगा उसको विवक्षित कहा जाता है, उसी अर्थों को प्रकाश कर समर्पण करने के लिए कहते हैं। इसके टीका है पहले कूटस्थ चित एक रसो अयम आत्मा, जो निर्लेप है कूटस्थ निर्विकार है चेतन है, एक रस है, कभी भी बढ़ना नहीं घटना नहीं, ऐसा है वो, एक रस है, एक समान चलता है, बढ़ना भी नहीं घटना भी नहीं, जन्म नहीं मृत्यु नहीं, हमेशा एक रस, उदय नहीं अस्त नहीं, एक रस, एक स्वभाव को एक रस कहते हैं, एक स्वभाव वाला है वो आत्मा। और निर्विकार है, कुटस्थ बने निर्लिप निर्विकार, चिर एक रसो अयम आत्मा, जो चेतन है और एक रस है, वृद्धि ह्रास आदि से रहित है ऐसा आत्मा। तत्र क्रियाकारक फल व्यवहार, उस आत्मा में जो क्रियाकारक फल का व्यवहार होता है, आत्मा करता है और कर्म करता है, फल भोगता है, सब जो व्यवहार होता है, ये क्यों होता? आत्मा तो निर्लेप है, उस आत्मा में व्यवहार क्यों होता है, ये कहते हैं। तत्र मन आत्मा नहीं, उस आत्मा में क्रियाकारक फल व्यवहार हो, वस्तु तो नास्ती, वास्तव में नहीं, ये कहना चाहते हैं, आत्मा में क्रियाकारक फल आदि व्यवहार वास्तव में नहीं है, यह औपाधिक है, काल्पनिक है, वास्तव में नहीं है, यही कहना, वस्तु तो रास्ते वास्तव में नहीं, विवक्षित अर्थ है, यही विवक्षित अर्थ है, आत्मा में क्रियाकारक फल व्यवहार वास्तव में नहीं है, यही यहां विवक्षित अर्थ है, इसका निगम में बोलना चाहते हैं। तस्य प्रकटीकरणार्थम, उसी जो विवक्षित अर्थ है, आत्मा में वास्तव में क्रियाकारक फलादि व्यवहार नहीं है, यही प्रकट करने के लिए, इसी को प्रकाशन करने के लिए प्रस्तुतम प्रश्न द्वयम अनुवादति, जो राजा ने जो दो प्रश्न किया था, जब जो सोया हुआ था उस काल में कहां था, अभी कहां से आया, जगते समय कहां से आया, अधिकरण और अपादान, ये दो पूछा गया था राजा के द्वारा, इसी को प्रश्न द्वयम अनुवादति, वो उत्तर नहीं दे सका, तदुह मैंने गार्गी जान नहीं सका, सुषुप्ति अवस्था में आत्मा कहां था और अभी कहां से आया, ये पूछा, पूछने पर जान नहीं सका। वो जो दो प्रश्न है पूर्व कंडिका में, जो दो प्रश्न किया था राजा ने, उसे जो दो प्रश्नों का ही अनुवाद करना है राजा ने, उसी का अनुवाद करके व्याख्या करनी है, कहां था उस काल में आत्मा और कहां से आया, माने वो सिर्फ एक रस आत्मा में था, वो अज्ञान विशिष्ट आत्मा में था, सुषुप्ति अवस्था में, वहीं से आया, यही कहना है, कि पूर्व करने वाला गार्ग्य नहीं जान सका, दोनों अधिकारी को भी नहीं जान सका, अपादान को भी नहीं जान सका, वो दोनों ही आत्मा ही है, दिखाना है यार, इसके लिए बताना था, यही विवक्षित अर्थ है, यही कहना है। नौ और दस की टिप्पणी थी टीका में, नौ में कहते यथोक्त आत्मा ने, ये कहा, कैसा यथोक्त आत्मा, जैसे कहा हुआ आत्मा, क्या आत्मा, वास्तव में आत्मा में क्रियाकारक फल व्यवहार नहीं है, कल्पित है, यही आत्मा में, ये कहा। दस में कहते पूर्ववाक्य, पूर्व वाक्य में ये जो कहा, अच्छा ये सब पास था, अच्छा चलो ये सब, अच्छा इति स्वप्रकाश तत्पदार्थ हो यत् शब्दार्थ, ये सब जो यत् शब्द का अर्थ क्या लेना, स्वयं प्रकाश जो तत्शब्द का, तत्वमसी में आने वाला तत्शब्द का अर्थ, तत्वमसी में तत्त्वम असी बोलते हैं ना, तत्पद का अर्थ है वो, यह शब्द से जो लिया, या ये सब, यह शब्द यह शब्द होता है प्रातिपदिक, तो उसे लिया गया तत्पद का अर्थ, परमात्मा यह शब्द का अर्थ यही है। और सैव प्रत्येक भूत यथत शब्दार्थ, वही यहां ये शरीर में अंतर प्रत्येक आत्मा रूप से बैठा है, उसको यह ऐसा शब्द से कहा, परमात्मा और जीवात्मा में भेद नहीं होता, वही प्रविष्ट है यहां, यही बताने के लिए ऐसा शब्द से कहा, यह ऐसा, ये सब प्रसिद्ध अर्थ को दिखाते हैं यहां, यह वही यहां है, ये कह रहा है यहां, यही बताया। अच्छा तो ठीक है, मैं चल रही थी, हो गया ना, भाष्य है आगे, यत्र ऐसा ये तत् सुप्तोभूत, जिस काल में ये विज्ञान में पुरुष सोया हुआ रहा, सोया हुआ था, सोया हुआ ने कहा था उस काल में, यही था प्रश्न, यत्र मन अश्विन काले, जिस काल में ऐसा मन विज्ञान में पुरुष है यह, ये तत् सुप्तोभूत, इस प्रकार जैसे शयन होता उस प्रकार हुआ, स्वप्न अवस्था नहीं सुषुप्ति अवस्था की बात है, या ऐसा विज्ञान वय पुरुष है, एक विज्ञान जो सोया हुआ हुआ, सोया हुआ रहा, कोई ऐसा तड़ाभूत, ये प्रश्न था उस काल में कहां था, ये अधिकारियों पूछा गया था कहां था उस काल में, जब सोया था तो कहां था वो विज्ञान वय पुरुष, और कुतर एतद आघात, कहां से आया, दो प्रश्न, जागृत में कहां से आया, सोते समय कहां था और जागृत में कहां से आया, ये दो प्रश्न किया था पूर्व कंडिका में राजा ने, यद अपृच्छावा, जो हमने पूछा, अपृच्छ व्यय यद अपृच्छावा, जो हमने पूछा था तुमसे, गार्ग्य से पूछा था राजा ने पूर्वक, वयम अपृच्छाम, हमने पूछा, लंगकार उत्तम पुरुष एक वचन है, वयम अपृच्छाम, हमने पूछा, पृच्छाम श्रृणु उच्चमानम, तत्णु उच्चमानम, उसको सुनो, मेरे द्वारा कहे जाने वाला उसको सुनो तुम, अब क्यों तुम उत्तर नहीं दे सके, मैंने पूछा था कहां से कहां था और कहां से आया, उत्तर नहीं दे सके, उसको सुनो मेरे से, अब बक्षमाण है, आगे मैं कहूंगा इस बात को, कहे जाने वाली बातों को सुनो, गार के कोई बोलते था सुनो, उसको सुनो तुम, अब ये कहा उच्चमानम, सात की टिप्पणी कहते हैं तत्णु उज्ज्वल, पृष्ठेनापि अभिज्ञातं भवता तदिदं मया उच्यमानं यथा तत्त्वं सम्यक्त्वं श्रोतुमर्हसि, राजा का शब्द है, राजा अजातशत्रु का शब्द, वार्तिककार लिखते हैं, पृष्ठेनापि अभिज्ञातं भवता, मेरे द्वारा पूछे जाने पर भी आपके द्वारा नहीं जाना गया, आप भवता न गया तो आपने नहीं जान सका, आपने नहीं जाना, तुमने नहीं जाना इस बात को, मैंने पूछा ये कहां था उस काल में और कहां से आया, आप नहीं जान सके, ये कहना है, पृष्ठेना भी पूछे जाने पर भी, पूछने पर प्रश्न के द्वारा भी, न विज्ञातम भवता, आपने नहीं जान सका, तद इदम, जो आप नहीं जान सके वही तत्व, तद इदम उसको, मया उच्चमानम, मेरे द्वारा कहे जाने वाला जो विषय है उसी को उच्चमानम, यथा तत्व सम्यक्त्व श्रुतवर्षे, जो तत्व है स्वरूप है कहां था और कहां से आया, जो स्वरूप है सम्यक प्रकाश है, तुम सुनो तुम्हारे सही, तुम सुनने योग्य हो, उसको सुनो ठीक से सुनो, ये कह रहे हैं कार्तिक को, ये कहना यही अर्थ है, ये कहा। अच्छा आगे भाष्य कहते हैं, यद अपृच्छाम तत्ण उच्चमानम, ये कहा जो हम उस हमने पूछा था जिसके बारे में आप तो उत्तर नहीं दे सके, अब हम उसको बताते सुनो, कहा यत्र एतत् सुप्तो भूत, यह जो विज्ञानमय पुरुष है जिस काल में सोया हुआ था, मैंने सुसुप्ति में था सुप्तो भूत, तदा मैंने उस काल में, तत् मैंने तदा, मैं मंत्र में तत् शब्द है उसका अर्थ तदा उस काल में, तस्मिन काले यही अर्थ तदा मैंने तस्मिन काले उस काल में, एसाम बाघादिनाम प्राणानाम, ये बाघादि जो प्राण है इनको भी प्राण शब्द सिखाया जाता है, प्राण के अधीन है इनको भी स्थान स्थान पर प्राण बोला जाता है, प्राणानाम बाघादिनाम प्राणानाम बाघादि प्राणों से, विज्ञानेन माने अंतकरणगत अभिव्यक्त विशेष विज्ञानेन, अंतकरण में जो अभिव्यक्त है, अंतकरण विज्ञान शब्द का अर्थ कहते हैं, अंतकरण अभिव्यक्त विशेष अभिव्यक्ति विशेष विज्ञान के द्वारा, अंतकरण में जो अभिव्यक्ति होती है विज्ञान माने बुद्धि है उसके द्वारा, उपाधि स्वभाव जनित कहते हैं, ये विज्ञान कैसा है, बुद्धि को विज्ञान के अर्थ में कैसा जाना, उपाधि माने जीवात्मा की उपाधि है ये, उसका स्वभाव माने स्वरूप क्या, अज्ञान है, जैसे घट का स्वभाव होता है मिट्टी, मिट्टी ही उसका स्वरूप है, इसी प्रकार ये विज्ञान अंतकरण में अंतकरण है, इसका स्वभाव माने स्वरूप है अज्ञान, अज्ञान से बना है वो अज्ञान, उसके द्वारा जो जनित है अंतकरण वही अंतकरण है, माने जीव का जो उपाधि है अंतकरण उपाधि, उसका स्वभाव होता है अज्ञान, उस अज्ञान से उत्पन्न कौन है, वही अंतकरण है, इसे आदाय उसको द्वारा लेकर के जीवात्मा क्या करता है कि इंद्रियों के जो ग्रहण करने विषय ग्रहण करने की शक्ति है उसको अंतकरण के द्वारा लेकर के अंतकरण के माध्यम से उसको सामर्थ्य को लेकर विज्ञानम माने बाघादिम, किसका विज्ञान, बाघादियों का विज्ञान माने विषय ग्रहण करने के सामर्थ्य को विज्ञान कहा, बाघादिम स्वस्व विषयगत सामर्थ्य, अप्रमण जो विषयगत सामर्थ्य है, चक्षु को देखना ही सामर्थ्य है, सुनने की सामर्थ्य नहीं है, श्रोत्र में सुनने की सामर्थ्य है, श्रवण की सामर्थ्य है, देखने की नहीं, अप्रमण विषय ग्रहण करने का जो सामर्थ्य है इंद्रियों में उसको आराय वन लेकर गृहित्वा, आराय करना गृहित्वा लेकर जीवात्मा, या सो अंतर हृदय, अब ये जो हृदय के भीतर में कहते हैं जो प्रसिद्ध है, या ऐसा जो यह यशो अंतर हृदय, अंतर्गत मध्य हृदय के मध्य में, अंतर शब्द है मध्य अर्थ है, मध्य ऐसा अर्थ है, अंतर माने मध्य, हृदय माने हृदय से आकाश से, जो हृदय में हृदय के निष्ठा आकाश है कहते, हृदय माने मांग से पिंड नहीं, हृदय शब्द से लेना हृदय स्थ बुद्धि माने लक्षणावृत्ति से जाना, जैसे गंगा शब्द गंगा का किनारा करना पड़ता है उसी प्रकार यहां हृदय स्थ बुद्धि या हृदय शब्द का अर्थ, उसके भीतर में जो आकाश है ये कहते हैं आकाश या आकाश, आकाश शब्द पर एव या आकाश शब्द से परमात्मा ही लेना, भूताकाश नहीं लेना, आकाश शब्द ना पर एव परमात्मा ही लेना, पर एव स्व आत्मा उच्चते अपना जो स्वरूप है इस जीवात्मा का स्वरूप है उसी का आकाश शब्द से कहा गया कहा जाता है कहा तस्मिन स्वे जो अपने अपने स्वे आत्मा नहीं अपने स्वरूप है जीव का स्वरूप है वो जीव तो औपाधिक काल में मुख्य स्वरूप वही है। तस्मिन स्वे आत्मनि अपने जो स्वरूप है उसमें आत्मा में स्वरूप में आकाश है अपना स्वरूप रूप जो आत्मा है आकाश है श्वेते माने श्वेता है माने वहां जाकर के एक हो जाता है उस काल में ये अर्थ है। स्वाभाविक है असंसारिक आत्मा कैसा है स्वाभाविक है सांसारिक नहीं है जो हृदयस्थ आकाश है आकाश चेताकाश स्वाभाविक है औपाधिक नहीं है अस्वाभाविक है स्वाभाविक नहीं अस्वाभाविक नहीं उपाधि युक्त नहीं स्वाभाविक है और संसारिक नहीं असंसारिक है वो असंसारिक है असंसारी आत्मा में न केवल आकाश है एवं केवल भूताकाश में नहीं रहता उस काल में जीव केवल भूताकाश इसमें नहीं चिदाकाश में होता है यह अर्थ है। टिप्पणियां हैं एक दो तीन चार एक मत है अंतर शब्द का अर्थ मध्य हृदय हृदय के बीच में अंतर माने मध्य ये अर्थ है इसका अर्थ करते हैं हृदय के बीच में कैसा आकाश है उसको बताते हैं भारतीकार अनन्य बोध प्रत्यक्षो ऐसा इति भण्यते तस्य संप्रतिपत्यर्थम अंतर हृदय कीर्तनम तास्याधिहृदय शब्द बुद्धिअत्रीयते ऐकाव्य प्रतिपत्यर्थम क्षेत्रज्ञ परमात्मनो इति भारतीके आहु भारतीकार ऐसा कहते हैं भारतीक ऐसा बोला भारतीकार अनन्य बोध न अन्य बोध अनन्य बोध अन्य किसी के द्वारा ज्ञात न होने वाले को अनन्य बोध बोला जाता है स्वयं प्रकाश है अन्य के द्वारा ज्ञान नहीं होता उसका जो अन्य के द्वारा ज्ञान होने अन्य बोध बोला जाएगा घटादि अन्य बोध है शरीरादि अन्य के द्वारा जाना जाता है शरीर से भिन्न से जाना जाता है ये अन्य के द्वारा जानने योग्य अन्य बोध होंगे क्या होंगे किंतु आत्मा कोई चिदात्मा कैसा है अनन्य बोध है न अन्य बोध अनन्य बोध न समास है स्वयं प्रत्यक्ष अन्य के द्वारा होने वाला नहीं अनन्य बोध प्रत्यक्ष हो अन्य के द्वारा होने के ज्ञान के द्वारा होने वाला प्रत्यक्ष नहीं है स्वयं प्रत्यक्ष है वो क्योंकि देखो मैं अमुक प्रमाण के द्वारा अमुक विषय को सिद्ध करता हूं ऐसा व्यक्ति निश्चय करता है चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण हो चाहे अनुमान हो उपमान हो कोई भी हो मैं अमुक प्रमाण के द्वारा अमुक विषय को सिद्ध करता हूं ऐसे कहने वाला व्यक्ति वो प्रमाण से पहले होगा कि बाद में होगा प्रमाण देने वाला व्यक्ति प्रमाण से पहले होता है प्रमाण आदि जिसके द्वारा सिद्ध होते हैं हम नहीं होंगे तो प्रमाण सिद्ध नहीं हो पाएगा आत्मा के द्वारा प्रमाण की सिद्धि होगी प्रमाण के द्वारा विषय की सिद्धि होगी तो वो स्वयं प्रकाश है अन्य बोध है अन्य के द्वारा होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है अन्य के द्वारा होने वाले ज्ञान का प्रत्यक्ष है स्वयं प्रत्यक्ष है वह ऐसा है हृदयस्थ आकाश मत चिदाकाश परमात्मा अनन्य बोध प्रत्यक्ष ऐसा यदि वर्ण्यते ऐसा शब्द से उसी को कहा जाता है वर्ण शब्द धातु है वर्ण्यते वर्ण कहा जाता है उसी को कहा जाता है तस्य प्रतिपत्यर्थम उसके साथ एकता बताने के लिए इसी आत्मा को एकता दिखाने के लिए अंतर हृदय कीर्तनम क्यों हृदय के में वो है और ये कहां जाके सोता है हृदय का अंतर जाके सोता है हृदय का अंतर पहले से कैसा है अनन्य बोध प्रतीकात्मा है सीधात्मा है परमात्मा है और ये जाकर के वही सोता वर एक हो जाता है उसका भी आता है तस्य संप्रतिपत्यर्थम अंतर हृदय कीर्तन इसलिए हृदय के भीतर की कीर्तन इसलिए किया गया है कीर्तन मैंने कथन तो कीर्तन का अर्थ कथन होता है तास्त्याल हृदय शब्द क्या हृदय में स्थित है वो आकाश इसलिए हृदय शब्द के द्वारा आकाश लिया जाएगा तस्मिन तिष्ठति तस्त उसमें होने वाले को तस्त बोलते हैं तस्त तस्म में रहने वाले द्वारा को तास्त्य बोलते हैं तास्त्य हृदयस्थ होने के कारण हृदय में स्थित है वो मैंने से हृदय शब्द है ना, बुद्धि अत्र अभिधीयते। हृदय शब्द से क्या लेना, बुद्धि को लेना, क्योंकि हृदय से संबंध से बुद्धि है, बुद्धि हृदय के भीतर है, इसलिए हृदय शब्द से बुद्धि को लेना, मांसपिंड को नहीं लेना हृदय शब्द से, अन्यत्र हृदय माने मांसपिंड होता है जिसको अंग्रेजी में हार्ट हार्ट बोलते हैं, हृदय शब्द का अर्थ होता है, हृदयस्थ बुद्धि को लेना हृदय शब्द से। उस बुद्धि के भीतर में जो आकाश है, बुद्धि के भीतर आकाश सीधा आकाश, ये लेना चाहते हैं, यही है तास्त्या शब्द है ना, बुद्धि अत्र अभिधीयते। यहां हृदय शब्द के द्वारा इस मंत्र में बुद्धि को ग्रहण किया, कथन किया जाता है। एकात्म प्रतिपत्त्यर्थम, किसके लिए ऐसा कहा गया है, ये जाके हृदय आकाश है श्वास होता है बोल रहे, और हृदय में जो आकाश चिदाकाश है, बुद्धि में आकाश, इसलिए किसके लिए बताते हैं, एकात्म प्रति जीवात्मा परमात्मा की एक स्वरूप ज्ञान कराने के लिए, ये जीवात्मा का स्वरूप वास्तव में परमात्मा ही है, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि औपाधिक है, वास्तव में आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संसार नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए एकात्म प्रतिपत्त्यर्थम, एकात्म एकात्म भाव दिखाने के लिए, एक ही स्वरूप है दिखाने के लिए, क्षेत्रज्ञ परमात्मा, क्षेत्रज्ञ और परमात्मा दोनों के ऐक्य दिखाने के लिए वाक्य आता है, यह ऐसा अंतर हृदय आकाश तस्मिन सेते वाक्य का तात्पर्य होता है। क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा होता है, क्षेत्रम जानाति क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र शब्द का शरीर, शरीर को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ बोला जाता है, स्थिति है। और परमात्मा, क्षेत्रज्ञ परमात्मा का ऐक्य दिखाने के लिए ये कहा गया, ये ऐसा अंतर हृदय आकाश तस्मिन सेते ऐसा कहा गया, ये कहा ये बताया। इसकी टीका है भारती की, यश इति पदयोर अर्थ महा, यह शब्द और यश शब्द दो शब्द है, तो दोनों पद का अर्थ है, यह शब्द का अर्थ लेना परमात्मा और यश शब्द का अर्थ जीवात्मा, दोनों का ऐक्य दिखाना है। ये कहा अनन्य बोध प्रत्यक्षो, यही है, यह यश शब्द शिशु कहा जाता है, जो अन्य के द्वारा होने वाला ज्ञान नहीं, स्वयं प्रकाश है, ऐसे अनन्य बोध कहा जा रहा है, प्रत्यक्ष है वो, यश शब्द से उसी को कहा जाता है, जो अन्य के द्वारा जाना नहीं जाता है, क्योंकि सबको जानने वाले को किस आधार से जानोगे, ऐसे इसी प्रकार आएगा विज्ञाता रमर केर विजानियात, जो सबको जानने वाला है उसको कब किससे जानेगा, कौन जानेगा, कोई जान नहीं सकता, सबका प्रत्यक्ष उसी से होना है, तो उसको प्रत्यक्ष कौन करेगा, अग्नि से जलने वाली जो लकड़ी है अग्नि को नहीं जला सकती, जिस आत्मा के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं विषय सार, वो विषय कैसे प्रत्यक्ष करेगा, आत्मा का संभव नहीं है, ठीक है, अनन्य बोधकार नहीं होता कहा। आगे टीका में बोलते हैं, स्वप्रकाश तत्पदार्थो या इति उक्तः, स्वयं प्रकाश जो तत्पद का अर्थ, तत्वमसि जो तत्पद का अर्थ परमात्मा, यह शब्द से कहा गया, यह समय आया हुआ यह शब्द से उसको कहा, ये बोलते हैं स्वप्रकाश तत्पदार्थो या इति उक्तः, या ये समय यह शब्द से परमात्मा को कहा गया, और सैव प्रत्येक परमात्मा ही जीव बना हुआ है उपाधि के कारण से, अन्य नहीं है, जीव अन्य नहीं है, सैव प्रत्येक भूत, वही जो परमात्मा ही प्रत्येक भूत प्रत्येक बना हुआ है, जीवात्मा बना हुआ है उपाधि के कारण, ऐसा शब्द ऐसा शब्द के द्वारा जीवात्मा को लिया गया, ये कहते हैं इत्यर्थ। अंतर इत्यस्य इत्यादि तात्पर्य महा, जो अंतर शब्द आदि का जो तात्पर्य, या अंतर हृदय आदि शब्द है उसका तात्पर्य बताते हैं, तात्पर्य आह तस्य कहा, तस्य संप्रतिपत्त्यर्थम, दोनों के ऐक्य ज्ञान के लिए, तादात्म्यता के लिए, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य दिखाने के लिए, ये कहा अंतर हृदय कीर्तनम भारती को ऐसे बताया था, उसी का अर्थ करते हैं, प्रतीचो हृदय स्थान में प्रसिद्ध है, जीवात्मा का स्थान तो प्रसिद्ध है, क्या स्थान है, हृदय स्थान, बुद्धि, बुद्धि में उसकी उपलब्धि होती है, कभी भी जीवात्मा अहम कहता बुद्धि को लेकर, बुद्धि को लेकर बोलता है, तो उसकी उपाधि वही है, उसी में ये प्रतीचो मानी जीव जो है इसका, प्रतीचो हृदय स्थानम, प्रत्येक पाणी जीव है इसका हृदय स्थान है, माने बुद्धि स्थान है, हृदय से होता है बुद्धि स्थान है, तदेव ब्रह्मलोपी, ब्रह्म का भी स्थान है, अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति का भी बनना है तो बुद्धि में बनना है, वही स्थान है ब्रह्म के भी, एक ही स्थान है, सुषुप्ति में दोनों एक जगह में हो जाते, एक ही हो जाते, स्थिति हो जाती है, कहना चाह रहे हैं, प्रतिचे हृदय स्थान प्रति माने प्रत्येकात्मा जीव जीव जिसको बोलते हैं इसका हृदय स्थान मैंने हृदयस्थ बुद्धि है इसका स्थान तदेव ब्रह्म वहां चिदाकाश रूप से बुद्धि में ब्रह्म बैठा हुआ है एक स्थान है तदेव ब्रह्म इति उक्ते सती तयोर ऐक्य सिद्धि वो दोनों के ऐक्य की सिद्धि हो जाती है जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य की सिद्धि हो जाती है ये कहा तस्य सम्यक प्रतिपत्त्यर्थम सम्यक प्रकार से जानने के लिए क्या कहते हैं हृदय अंतर ब्रह्म इति ब्रह्मणो हृदय के भीतर में ब्रह्म करके ब्रह्मणो हृदय स्थान तो उक्ति ही तथा ब्रह्म का भी हृदय स्थान मान बुद्धि स्थान इस कहा जाता है ये कहा अंतर हृदय इत्यत्र हृदय शब्दार्थ महा अंतर हृदय में हृदय माने प्रसिद्ध है मांसखंड को हृदय बोलते हैं प्रसिद्ध तो यहां है तो हृदय शब्द का अर्थ करते हैं हृदय माने मांसखंड नहीं लेना बुद्धि को लेना उसके भीतर में जो आकाश है बुद्धि के भीतर ही लेना है तो ये कहते हैं हाँ कि अंतर हृदय इत्यत्र हृदय शब्दार्थ महा हृदय शब्द का अर्थ मांसखंड नहीं इसका अर्थ बताते हैं ताष्ठ्यार्थ वो हृदय में स्थित है बुद्धि तस्मिन तिष्ठति तस्त उसमें है इसलिए बुद्धि को वहां होने के कारण हृदय शब्द से बोल दिया स्थिति पुंडरीकार मांस पुंडिकाकार मांस पिंड से हृदय तुम के मत कहते हैं जो मनुष्यों का हृदय जो है ना कमल के खिला हुआ कमल नहीं बिना खिला हुआ कमल की जैसी स्थिति होती है ऐसा हृदय होता है बोलते हैं पुंडरी कहते हैं कमल को पुंडरीकाकार जो पुंडरीकाकार है कमल के आकार कमल के समान मांस पिंड से जो मांस पिंड है तो उसी को ये हृदय तुम किम न सर हृदय शब्द से उसे क्यों नहीं लिया जाए ये प्रश्न उठा तत्र तत्शब्द से मुख्यत्व उसी माने मांस पिंड में तत्र माने उस पुंडरीकाकार मांस पिंड में हृदय शब्द प्रसिद्ध है मुख्य अर्थ वही है तो मुख्य अर्थ छोड़ करके अमुख्य बुद्धि को क्यों लेना हृदय से ये शंका आ गई तो उसको उत्तर देते हैं अरे बाबा जीवात्म परमात्मा को एकात्म प्रतिपत्त्यर्थम कहा था एकत्व सिद्धि के लिए ऐसा अर्थ किया गया हृदय शब्द अर्थ बुद्धि लिया गया दोनों की ऐक्य सिद्धि के लिए कहा टीका में कहते हैं जीवस्य विज्ञानमय शब्द तस्य जीव क्या है विज्ञानमय शब्द से कहा गया अभी जीव को विज्ञान माने अंतकरण उपाधि वाला है वो जीवस्य विज्ञानमय शब्द तस्य बुद्धिस्तत्व प्रसिद्ध है कहा प्रसिद्ध है बुद्धि में स्थित प्रसिद्ध है हृदय में नहीं मानते विज्ञानमय आत्मा को जीवात्मा को कहा बुद्धि में अहम अहम बुद्धि के साथ करता है बुद्धि उसको उपाधि है प्रसिद्ध होने से आकाश शब्द सत्यापि उसमें जो आकाश शब्द से कहा गया हृदय आकाश बोला आकाश शब्द से कहा गया उसको ब्रह्म को भी तन्निष्ठत्व उगता हूं उसी बुद्धि में मानने पर ऐसे कथन करने पर तन्निष्ठत्व उगता हूं तयोर ऐक्यम सिद्धति जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य सिद्ध हो जाती है सिद्धति तदर्थम इसलिए हृदय शब्द है ना बुद्धि ग्रहण इसलिए हृदय शब्द के द्वारा बुद्धि को ग्रहण करना चाहिए यह अर्थ कर दिया तो अच्छा जीवात्मा परमात्मा अज्ञान विशिष्ट चेतन में एक हो रहा है माने थूल शरीर बहुत घोर अंधेरा चला गया इसका थूल शरीर में जो अहम बुद्धि थी अब नहीं है सूक्ष्म शरीर में अहम बुद्धि होती थी मैं सुनने वाला हूं देखने वाला हूं वो भी अभी नहीं है बहुत बड़ा आवरण चला गया किंतु एक आवरण पतला सा आवरण बचा हुआ है अज्ञान बचा हुआ है अज्ञान विशिष्ट आत्मा में एक होता है एक पतला सा चद्दर है दोनों के बीच में वो तो तुरीय में होगा ना वो भी अज्ञान अवस्था ही है कारणावस्था है वो माने जो घोर अंधकार था अज्ञान था वो तो हटा हुआ अभी शरीर में स्थूल मैं हूं करना तो घोर अंधेरा है अज्ञान महा अंधेरा है सूक्ष्म शरीर भी भट गया वो भी अंधेरा नहीं आया अभी किंतु एक छोटा पतला सा अज्ञान है अभी उसको भी भेदन करना है तब काम चलेगा तुरीय में जाना है ज्ञान की अवस्था में फिर सब कुछ नाश होता है ना फिर परमात्मा पर वो तो एक ही रूप होना है वो दो होना ही तो ये भी नाश होना चाहिए क्या एक ज्ञान के जीवात्मा परमात्मा एक होने से फिर परमात्मा के पास ज्ञान होता है नहीं परमात्मा के पास ज्ञान नहीं होता परमात्मा ज्ञान स्वरूप है ज्ञान स्वरूप फिर ज्ञान नहीं होता उसमें सर्वकर्मा नहीं मतलब वही जो ज्ञान है ना वो कर्म को जलाने के लिए अहम ब्रह्माष्टम ज्ञान होगा, वृत्ति ज्ञान कर्म को जलाएगी, वो ज्ञान है, वो वृत्ति ज्ञान। यहां परमात्मा रूपी ज्ञान स्वरूप ज्ञान है, ऐसा है। आगे दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं यह आकाश कहा था उसका अर्थ करते हैं ऐसा या ऐसा, वहां ऐसा पद जोड़ना पड़ेगा, या ऐसा है भाष्यकार ने खाली यह लिख दिया, इसे ऐसा जोड़ना पड़ेगा, यह अर्थ है। तीन में कहते हैं परे कहा ना कौन है पर कौन है, कहते कहते बुद्धे बुद्धेर अंत प्रतिचन्यो नाथ संभाव्यते यत तस्माद आकाश शब्द है न प्रत्यगात्मा अभिधीयते। भारतीकार्य लिखते हैं बुद्धेर अंत प्रतिचन्यो, बुद्धि के भीतर में आत्मा से छोड़कर दूसरा हो नहीं सकता, प्रतीचा अन्य प्रतीचा पंचमी उससे अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता। अंतर बुद्धि के भीतर यही अर्थ है, बुद्धेर अंत विसर्ग होना चाहिए अंत में, बुद्धेर अंत प्रतिचन्यो बुद्धि से भीतर में और कोई है नहीं, प्रत्येक आत्मा से अन्य कोई हो नहीं सकता, अन्य न अर्थ संभाव्यते न प्रयोग, कोई भी अर्थ का संभावना वहां की नहीं जा सकती, अन्य विषय कोई है ऐसा संभावना नहीं की जा सकती, तथा जिस हेतु से ऐसा है इसलिए तस्माद आकाश शब्द, इसलिए आकाश शब्द जो कहा गया या अंतर हृदय आकाश कहा हुआ है आकाश शब्द के द्वारा प्रत्येगात्मा विधीयते, प्रत्येगात्मा जो परमात्मा है उसी को कहा जाता है आकाश शब्द के द्वारा, जिसमें या अंतर हृदय या आकाश ऐसा बोला हुआ है, परमात्मा ही आकाश शब्द करता है। टीका में बोलते हैं भारती की टीका है यद्यपि भूताकाशस्यापि तदंतस्तत्व संभवती, कहते यद्यपि भूताकाश भी बुद्धि के भीतर हो सकता है, संभव है भूताकाश भी हो सकता है, जो बाह्य आकाश है ना भूताकाश ये भी हो सकता है बुद्धि के भीतर, हृदय शब्द अर्थ बुद्धि कर दिया है, हृदयस्थ को हृदय शब्द से कहा गया, लक्षणावृत्ति कर दी, जहर लक्षण जो कहा उसको छोड़ दिया आगे बढ़ गए, ये जहर लक्षण होता है, ऐसा कर दिया, हृदय का अर्थ हृदयस्थ बुद्धि ऐसा लिया गया, जहर लक्षण कर दी। तो यद्यपि भूताकाशस्यापि तदम तस्थत्व संभव, यद्यपि भूताकाश भी तो बुद्धि के अंतस्थ होना संभव है, ये भी व्यापक है तो वो भी हो सकता है, ये संभव है, फिर भी कहते आगे सर्वगतत्व, भूताकाश भी सर्वगत है व्यापक है तो बुद्धि के अंत भी होगा, तो वहां पर आकाश शब्द से फिर भूताकाश को क्यों नहीं लिया जाए, शंका आ सकती है। तथापि फिर भी अत्र आकाश शब्द उक्त उक्त से जो आकाश शब्द से कहा गया यह कहा जाता है, कहा जा रहा है ना, जो आगे विषयों कंडिका में इसकी पूर्ति करेंगे, अभी तो हम सोलह कंडिका में हैं, विषयों कंडिका में बोलेंगे। ये कहते हैं अस्मादात्मना, ये उत्तर तर आगे कंडिका का नंबर दे दिया विषयों कंडिका, आगे विषय मंत्र में आएगा ये तस्त आत्मना सर्वे प्राण विचरण भी ऐसा आया है, जैसे उड़नाभि जो लूता कीट है उसके द्वारा सारे के सारे जाल फैल जाते हैं, उस प्रकार ये आत्मा से ये सारे के सारे प्राण आदि उत्पन्न होते हैं, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा आगे विषय का निगाह में कहा। आत्मशब्द आकृष्ट से वहां का आत्मशब्द, वहां भी आत्मना पंचमी है उसको यहां खींचा गया, आत्मशब्द लिया गया, ऐसा है आकृष्ट से प्राणादि जन्म हेतुत्व सुदेव, प्राणादि जन्म का उत्पत्ति का हेतु सुनाई पड़ा आत्मा को, विषयों करने का वैसे सुनाई पड़ता है, अस्माद आत्मा सर्वे प्राणादि चरण ऐसा आता है, सभी प्राणादि उत्पन्न होते हैं, मान सुषुप्ति में आत्मा ही था, जागृत में प्राणादि आ गए, कहां से आए आत्मा से आए, ऐसा वहां विषयों करने का पूर्ण करेंगे कहा। ठीक है ब्रह्म अत्र आकाश शब्द ब्रह्म, ठीक है यहां इस कंडिका में जो आकाश शब्द है वो ब्रह्म ही है, अन्यथा वाक्य से विरोध हो साफ नहीं तो क्या होगा, वाक्य आगे जो आत्मा से ही सबकी सृष्टि बताना है तो हृदयस्थ आत्मा से बोलना है, वहां सुषुप्ति आत्मा से बोलना है, नहीं तो वाक्य शेष का विरोध होगा, विषयों का निकल विरोध आएगा, भूताकाश लेंगे तो विरोध आ एक कहा। अच्छा और सर्वाणि हवा इमानी भूतानी आकाश है तो समुत्पत्ति ऐसा आता है, सारे के सारे पदार्थ आकाश से ही उत्पन्न होते हैं ऐसा आया है, भूताकाश से सब उत्पन्न नहीं होते, भूताकाश से अज्ञान उत्पन्न होगा क्या, परमात्मा उत्पन्न होगा क्या? नहीं, छूट जाता है। भूताकाश तो माने जब आकाश उत्पन्न होगा उसके आगे की तेज आदि के लिए उत्पन्न करेगा, किंतु अज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकता। किंतु यहां बोला जाता है सर्वाणि भूतानि समुत्पद्यन्ते इसी आकाश से, ऐसा बोलते हैं। यही है सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाश उत्पन्न, ये जो जितने भी भूत हैं भवन्ति तो भूतानि होने माने जन्म लेने वाले जितने भी हैं उत्पत्ति होने वाले पदार्थ, ये आकाश से उत्पन्न होते हैं, माने परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। परमात्मा अर्थ किया है आकाश शब्द का, वहां भी स्तुति ऐसा स्तुति है। तस्यापि वाक्यस्य भूताकाश विषयत्व, ये जो सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाश उत्पत्ति, इस वाक्य का भी भूताकाश विषय करेंगे, भूताकाश से उत्पन्न होते हैं ऐसा मानते हैं, मानने पर क्या स्थिति आएगी? तो आकाशः तल्लिंगात ब्रह्मसूत्र है, इसका विरोध होगा। आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा है, क्यों? उसका लिंग मिलता है, ज्ञापक मिलता है, ब्रह्मसूत्र में आया है, प्रथम अध्याय तृतीय पाद में आया, आकाशः तल्लिंगात। सूत्र विरोध स्यात्, यदि माने सभी की उत्पत्ति यदि भूताकाश से मानने पर उस सूत्र के साथ भी विरोध होगा। इसलिए यहां यह अंतरहृदय आकाश है, जो आकाश शब्द सुनाई पड़ रहा है यहां पर उसका अर्थ चिदाकाश है, भूताकाश नहीं, यह समझना। ये कहा अगे चार की टिप्पणी में कहा न केवल आकाश है बोला, उसमें कहते उक्त विशेषण मुक्त भूताकाश है, जिसमें विशेषण नहीं है, ये अंतर हृदय आकाश है, ऐसा विशेषण भूताकाश के लिए ऐसा विशेषण नहीं होता। यहां ये ऐसा अंतर हृदय आकाश है ऐसा बोला हुआ है, ऐसा विशेषण से रहित जो भूताकाश है वो नहीं लेना, ये गत है। अगर श्रुत्यंतर सामर्थ्य भाष्य में कहा अन्य श्रुति के सामर्थ्य से भी सिद्ध होता है या चिदाकाश लेना है, श्रुत्यंतर सामर्थ्य सता सौम्य तदा संपन्न भद श्रुति है, छांदोग्य में कहा उद्दालक ऋषि श्वेत गति को कहते हैं उस काल में, तदा माने उस काल में सुश्रुति काल में, हे सौम्य हे प्रियदर्शन सता तदा संपन्न भवति, उस काल में तो सत के साथ तृतीयांत सता सत शब्द का सता सत के साथ परमात्मा के साथ एक होता है, ऐसा स्तुति बोलती है सुश्रुति को लेकर। लिंग उपाधि संबंध कृतम विशेष आत्मस्वरूपम उत्सृज्य, देखो लिंग शरीर इसकी उपाधि है, अंतकरण इसकी उपाधि है जीव बनने के लिए, इसको छोड़ देता है संसारी स्वरूप को उस काल में छोड़ देता है, सुश्रुति काल में ही कहते हैं। लिंग उपाधि संबंध कृतम, जो लिंग शरीर में सूक्ष्म शरीर उपाधि के संबंध से आया था, इसमें क्या आया था? विशेष आत्मस्वरूप, जो विशेष आत्मा दिखता था इसको, मैंने संसारी आत्मा दिखता था लिंग शरीर के संबंध से, उसको उत्सृज उस काल में छोड़ करके त्याग देता है इस शरीर को। लिंग शरीर से संबंध से होने वाला जो विशेषता मैं करता हूं भोगता हूं आदि जो था पना था, ये शरीर को छोड़ देता है उस काल, किस काल में? सुषुप्ति काल में, उत्सृज मैंने त्याग करके छोड़ करके। अविशेष स्वाभाविक आत्मनिगम केवल ही वर्तते, जो अविशेष है सभी काल में एक ही स्वरूप होता है, जिसका विशेषता नहीं होता कभी भी, जो अविशेष है वहां स्वाभाविक, जो स्वाभाविक है स्वाभाविक आत्मनि एवं स्वाभाविक जो आत्मा उसी में ही केवल है, केवल आत्मा उसमें वर्तते उस काल में ही रहता है, माने देहाभिमान आदि को त्याग करके उस काल में आत्मा में रहता है, अपने स्वरूप में रहता है ये जीवात्मा, सुषुप्ति में ये कहना है। पांच की टिप्पणी छह की भी है, पांच में कहते हैं लिंग उपाधि सूक्ष्म शरीर उपाधि प्रयुक्त, सूक्ष्म शरीर के कारण इसमें धर्म आ जाता है, क्या आता है? उपाधि के कारण कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म है, ये कहते हैं सूक्ष्म शरीर उपाधि, ये जीवात्मा बनने के लिए उपाधि, जैसे माने गगनस्थ चंद्र को जल में जो दिखना होता है ना, या जल में जो चंद्रमा दिखता है किसके कारण? जल के कारण दिखता है, उपाधि है उसी कारण है, तो परमात्मा ही है, किंतु अंतकर्म बनने के कारण यह प्रतीत होने लग गया, उपाधि है इसकी, कहिए सूक्ष्म शरीर उपाधि, जो सूक्ष्म शरीर उपाधि के द्वारा प्रयुक्त जो प्रयोग हुआ कर्तृत्वादि विशेष आत्मस्वरूपम, जो कर्तृत्वादि विशेष आत्मस्वरूप था उस काल में त्याग करके उत्सृज्य शब्द भी है भाष्यकार, उस त्याग के छोड़ देता है, मैं करता हूं भोगता हूं बोल नहीं पाता उस काल में, क्यों? लिंग शरीर के साथ संबंध कटा हुआ है, सूक्ष्म शरीर का संबंध कटा हुआ है। छह में कहते हैं अविशेष बोला था, छह में तो कहते अशेष विशेष नहीं कहते हैं, जितने विशेष है सब सबसे रहित है, निर्विशेष है वो, अपना आत्मा का स्वरूप निर्विशेष होता है, कोई विशेष नहीं, निर्विशेष होता है, संपूर्ण जितने विशेष है उसके शून्य है, विशेष से शून्य है ऐसा। और स्वाभाविके साथ की टिप्पणी बोलते हैं, निर्निमित्त निमित्त जन्य नहीं है, माने अंतकरण उपाधि से जो आया जीवात्मा बना था वो निमित्त जन्य था उपाधि के कारण, किंतु सुषुप्त अवस्था के आत्मा निर्निमित्तक है, निमित्त के बिना यह स्वाभाविक स्वरूप है वो, ऐसे आत्मा में केवल आत्मा में रहता है उस काल में, यह अभिप्राय है कहा। आठ की टिप्पणी है, अभिप्राय है आठ, प्रत्येक चैतन्य निद्रात्मक प्रसिद्ध शयन अनुपत्य इति ध्येयम्, माने केवल क्षेत्र का अर्थ वर्तते अर्थ करना कहा, मंत्र में क्षेत्र है किंतु उसमें क्रिया होनी संभव नहीं, सोना होना संभव नहीं है, वह क्षेत्र का अर्थ यहां वर्तते कहते भाषिका, रहता है वहां ये कहना है। तो यह आठ की टिप्पणी करें, प्रत्येक चैतन्य जो प्रत्येक चेतन है ना, इसमें निद्रात्मक स्वप्न आदि होना संभव नहीं है, सूर्य में कहीं अंधेरा हो नहीं सकता, प्रत्येक चैतन्य निद्रात्मक प्रसिद्धि शयन अनुपत्य, जो निद्रात्मक प्रसिद्धि है ना स्वप्न अवस्था में जाना, ये प्रसिद्धि नहीं है, अप्रसिद्ध होने से नहीं हो सकता, इसलिए वर्तते करना, सोता है नहीं आत्मा, कभी सोता ही नहीं, सोने वाले और जगने वाले इंद्रियां होते हैं, कभी जगते कभी सोते हैं, आत्मा सोता नहीं, किंतु मंत्र में शेते आया अवस्था करते हैं वर्तते रहता है, अपने स्वरूप में रहता है उस काल, यह है। और जागृत में आता है तो कहां से आता है, अपने स्वरूप से आता है, यह अर्थ है, ये दो पूछा गया था ना पूर्व में, अधिकरण और अपादान, उस काल में कहां रहता है, अपने स्वरूप में रहता है, और जागृत में कहां से आता है, अपने स्वरूप से आता है, यही अर्थ होना है। अज्ञान में सुषुप्ति अवस्था में वो अंतकरण में छोड़ के जाता है, फिर इसका जीव का साथ अज्ञान रहता है, अज्ञान तो है वो तो अभी टूटा, क्या क्या होता है इसमें, क्या शरीर भाव होता है ना, शरीर कहाँ होता है, नहीं मतलब अज्ञान आवरण में क्या होता है, आत्मा का ढके ढके बैठा हुआ है, ये इतना काम है, आत्मा का आत्मा को ढका है, हाँ। मैं आत्मा हूँ ऐसी बुद्धि नहीं हो पा रही है, अज्ञान है। ठीक है, देखें इसकी उपाधि अंतकरणम, जो भाष्य की पंक्ति में दाहिने पृष्ठ में था, उपाधि स्वभाव जनिते न आदाय, ऐसा है पंक्ति में, उसका अर्थ करने जा रहे हैं। ठीक है, उपाधि माने अंतकरणम, उपाधि का अर्थ अंतकरण है। अच्छा, तस्य स्वभाव, उसका स्वभाव माने स्वरूप, स्वभाव माने तद उपादानम, स्वभाव मिट्टी का घट का स्वभाव क्या है, उपादान की मिट्टी है, इसी प्रकार उसका उपादान क्या है, अंतकरण का अज्ञान, स्वभाव शब्द से अज्ञान में जाना कहा, उपाधिर अंतकरणम तस्य स्वभाव तद उपादानम अज्ञानम, उस अंतकरण के उपादान कारण है अज्ञान, अज्ञानम तेन जनितम, उसके द्वारा क्या उत्पन्न हुआ, अज्ञान से वो अंतकरण है, वो भाष्य में लिखा था ना उपाधि स्वभाव जनितेना, ऐसा है पंक्ति में दाहिने पृष्ठ में ऐसा लिखा, उसका अर्थ कर रहे हैं, उपाधि है अंतकरण, तस्य स्वभाव तद उपादानम, स्वभाव माने उपादान कारण अज्ञान है, तेन मन अज्ञाने न जनितम, उत्पन्न क्या है अंतकरणम, अंतकरण गतम अभिव्यक्तम, अंतकरण में आया हुआ जो अभिव्यक्ति विशेष है क्या है, विशेष विज्ञान था, अमुक है विशेष विज्ञान जो था उसको चैतन्य आवास लक्षणम, जो चैतन्य के आवास के कारण विशेष विज्ञान होता था, तेन कारण है ना, उस कारण के द्वारा इंद्रियों के जो विज्ञान शक्ति थी उसको लेकर के अर्थ है, इंद्रियों के विषय ग्रहण करने के सामर्थ्य को लेकर ये जीवात्मा अपने स्वरूप में चला जाता है, सुषुप्ति में अपने स्वरूप में रहता है, यह अर्थ है, ठीक कहना है। बागादीनाम स्वस्व विषय गतम प्रतिनियतम प्रकाशन सामर्थ्यम विज्ञानम, विज्ञान का अर्थ क्या है, प्रत्येक इंद्रियों में अपना नियत विषय है, दूसरे विषय को प्रकाश नहीं करते, अपने विषय सबका एक एक विषय है, बागादीनाम इंद्रियाणाम, जो बागादी इंद्रिया इनका स्वस्व विषय गतम, अपने अपने विषयों में वाणी बोल ही सकती है, देख नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, बोलने का काम है उसका, चक्षु केवल देखने का काम करती, बोल नहीं सकती, श्रोत्र केवल सुनने का काम करेगा, बोलना और देखना आदि नहीं बनता, घ्राण केवल सुनने का काम कर सकता है, प्रत्येक में अपना अपना विषय ग्रहण करने की जो सामर्थ्य है इंद्रियों में, ये कहते हैं बागादि नाम स्वस्व विषय गतम प्रतिनियतम, अपने निश्चित है अपना विषय उनका, अन्य विषय को ग्रहण नहीं कर सकते, प्रतिनियतम जो प्रतिनियत विषय हैं, प्रकाशन सामर्थ्य, अपने उन विषयों को प्रकाश करते हैं सब। श्रोत्र शब्द को प्रकाश करता है, वाणी बोलने के लिए प्रकाश करती है, और चक्षु देखने के दृष्टव्य पदार्थ को प्रकाश करती है इत्यादि। सामर्थ्य विज्ञान, ये विज्ञान को लेकर है, और अंतकरण के द्वारा इंद्रियों को विषय ग्रहण करने की जो तत्त्व विषय ग्रहण करने की सामर्थ्य है, उसको लेकर अपने स्वरूप में जाता है, सुरस्वरूप में वहां रहता है, ये आता है, ये कहना है। और कहते हैं येसो अंतर इति प्रतीकम आदाय, येसो अंतर हृदय आकाश तस्मिन शेते, ऐसा खंडिका में है, उसी के प्रतीक लेकर के भाष्यकार अर्थ करते कहते हैं येसो अंतर इति प्रतीकम आदाय, ऐसा प्रतीक लेकर, येसो अंतर हृदय कंडिका में भी है, उसका प्रतीक लेकर के भाष्यकार कहते हैं, व्याख्या करते हैं, अंतर शब्द करते मध्य कर देते हैं, क्या करते हैं, हृदय का अर्थ करते हैं हृदयस्थ बुद्धि, मंत्र में हृदय शब्द है, उसका अर्थ भाष्यकार हृदयस्थ बुद्धि, क्यों बुद्धि में आत्मा की उपलब्धि है, हृदय में नहीं, मांसपिंड में नहीं है, हृदयस्थ बुद्धि यही है। और अंतर शब्द मध्य कर दिया, ठीक है। आकाश शब्द से भूताकाश विषय तुम आशंक्य, पूर्वादि शंका करते आकाश माने भूताकाश में प्रसिद्ध है, सभी लोग इसी को आकाश बोलते हैं, भूताकाश को प्रसिद्धि यही है, कहां आकाश माने चिदाकाश कहां से आएगा, ये शंका है पूर्वादि की। आकाश शब्द से भूताकाश विषय तुम आशंक्य, ऐसा शंका कर उठा करके आकाशो अर्थांतरत्वादि विपदेशाद, ये ब्रह्मसूत्र है, आकाशो ब्रह्मा अर्थांतरत्वादि उपदेशात, अर्थांतरत्वादि का उपदेश होने से आकाश ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्मसूत्र में है, ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्याय में है, तृतीय पाद में आकाशो ब्रह्मा, ऐसा होगा उसका अर्थ, आकाश ब्रह्म है, क्यों कहा, अर्थांतरत्वादि उपदेशात हेतु दिया, प्रतिज्ञा है आकाशो ब्रह्म, आकाश ब्रह्म है प्रतिज्ञा की, और उसकी सिद्धि के लिए हेतु दिया अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात, ऐसा ब्रह्मसूत्र में आया है। मैंने यहां दस और ग्यारह, नौ दस ग्यारह की टिप्पणी देखिए, पहले नौ में कहा भूताकाश है ना, मैंने रुढ़िया एक बाबा रूढ़ी है, प्रसिद्ध है भूताकाश में, तो उसका हृदय बेहतर जो आकाश बोला वो भूताकाश होना चाहिए, शंका उठाई थी, तो ब्रह्मसूत्र के माध्यम से खंडन करना है, यहां आकाशो अर्थांतरत्वादि विपदेशा, ये ब्रह्मसूत्र है, ये कहना है। दस में कहते आसंख्य संघ पूर्वादि ने की भूताकाश लेना चाहिए, आकाश शब्द का अर्थ, तब शंका करके उत्तर दिया, तथा तस्य अब्रह्मार्थकत्वात् न प्रत्यक ब्रह्मणोर ऐक्यधि, पूर्वादि का कहना है तस्य है वो आगे अब्रह्मत्व है, अगर दीर्घ हो रखा है इसे जोड़ देना चाहिए, तस्य अब्रह्मार्थकत्वात्, वो ब्रह्मार्थक नहीं, वो भूताकाश है, वो बुद्धि के भीतर जो आकाश है भूताकाश है, ब्रह्मार्थ नहीं है उसका, जो पूर्वादि कह रहा है तस्य माने अब्रह्मार्थकत्वात्, ब्रह्म अर्थ वाला नहीं है वो, ब्रह्म विषय का आकाश नहीं हो, ऐसा होने से न प्रत्येक ब्रह्म की, तो सुश्रुति माने जीवात्मा परमात्मा की बुद्धि नहीं होगी, आकाश में सोता है ना, भूताकाश में जाके सोता है, ये अर्थ आएगा, ये पूर्वादि की शंका यही आ गई, उत्तर देंगे आगे, आकाश शब्द है ना पर इत्यादि उत्तर देंगे, यही है। दस की टिप्पणी हो गई, ग्यारह की टिप्पणी कहते आकाश है कि आकाशो अर्थांतरत्वादि विपदेशात, जो ब्रह्मसूत्र का अर्थ कर रहे हैं टीका में टिप्पणी में, यही है आकाश ब्रह्म है, क्यों अर्थांतरत्वादि का विपदेश है, उपदेश है, ये कहा था ब्रह्मसूत्र दिया था टीका में, उसके टिप्पणी में कहते हैं इसको आकाश है कि आकाश शब्द से क्या लेना, ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्याय तृतीय पाद 41 नंबर का सूत्र है, आकाशो भई नाम रूपयोर निर्वहिता, दो बार नाम नाम सब गया, एक ही नाम है आकाशो भई नाम रूपयोर निर्वहिता, आकाश ही नाम रूप का धारण करने वाला आकाश है, नाम रूप का निर्वहन करने वाला आकाश है, और यही कहना चाहते हैं ते निरंतरा, ये दोनों जिससे अलग हैं, नाम रूप जिससे अलग है आकाश है, ते अलंतरा तद ब्रह्म वही ब्रह्म है, तद अमृतम वही अमर है, सा आत्मा वही आत्मा है, ये ब्रह्मसूत्र का अर्थ यह है, ये मंत्र के ऊपर विचार किया गया है ब्रह्मसूत्र में, आकाशो अर्थांतरत्वाद विवेशात, इस मंत्र के ऊपर विचार हुआ है, वहां सांडो की स्मृति में है ये आकाशमय नाम रूप निर्वहिता तेदंतरा तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा इत्यादि कहा। सांदोग्य में है ये मंत्र, सांदोग्य में अष्टम अध्याय के चतुर्दश खंड के प्रथम मंत्र है। वहां सप्तम अध्याय लिखा है, षष्ठ अध्याय क्या लिखा है? नहीं चार नहीं आठ है, वो आठ चौदह एक है अष्टम अध्याय का है। चौदह एक तो ठीक है, आठ बनाना चाहिए इसको, अष्टम अध्याय में सांदोग ये मंत्र के ऊपर ब्रह्म सूत्र में विचार हुआ। किस सूत्र में? आकाशो तद माने अर्थांतरत्वादि विपदेशात, इस वह सूत्र में ये मंत्र का विचार हुआ। वह आकाश क्या है वह विचार हुआ, ब्रह्म है आकाश ये निश्चय किया है, हृदय के भीतर जो ब्रह्म है वह आकाश शब्द से ब्रह्म को कहा गया, सिद्ध किया है। एक आकाशो भाई नाम रूप निर्वहिता के यदंतरा तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा इत्यादि जो वाक्य है इत्यत्र परमेव ब्रह्म आकाश शब्दम, पर ब्रह्म आकाश शब्द है, भूताकाश नहीं। अकस्मात पूर्वज पूर्वजा क्यों, किस हेतु से? तो कहते हैं अर्थांतरत्वाद विपदेशात, अर्थांतर आदि का भिन्न विषयों का विपदेश हुआ है। तेरंतरा इति, तेरंतर का नाम रूप जिसके पृथक है ऐसा बोला हुआ। नाम रूपाध्याम अर्थांतरत्व विपदेशात, नाम रूप से उस आत्मा को अलग बताया, नाम रूप से भिन्न है आत्मा ऐसा बताया। ते नाम रूपे यस्माद अंतरा भिन्दे, जिसे ये तो ते माने द्विवचन है, ये दोनों जो नाम रूप है ये दोनों माने क्या है, यस्माद अंतरा जिसे भिन्न है, अंतरा माने भिन्दे भिन्न है नाम रूप जिसे ऐसा कहा। और ये भूताकाश नाम रूप का पुंज होता है, वो नाम रूप उस आत्मा से अलग है, ब्रह्म से अलग है बताया, वो भूताकाश तो नाम रूप का पुंज है, वो भिन्न नहीं हो सकता। सूत्रार्थ ये ब्रह्म सूत्र का ये अर्थ है बता दिया। आगे टीका में आगे कहते हैं, अच्छा भाष्य है आगे, आकाश शब्द ना आकाश शब्द यह सो अंतरहृदय आकाश तस्मिन क्षेत्र वाक्य है, तो आकाश शब्द है ना, आकाश शब्द द्वारा पर परमात्मा ही लिया जाएगा। स्व आत्मा उच्चते अपना स्वरूप, परमात्मा ये जीवात्मा का स्वरूप है, स्व आत्मा अपना स्वरूप ही उच्चते कहा जाए, तस्मिन स्वे आत्मनि अपना जो स्वरूप है उसमें वो आकाश है, जो आकाश है अपना स्वरूप आकाश चिद आकाश, श्वेते का अर्थ वर्तते है उस काल में वहां रहता है, श्वेते स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है औपाधिक नहीं हो वो आकाश स्वाभाविक है, और असंसारिक है सांसारिक नहीं हो आकाश असंसारिक, न केवल आकाश है वह केवल भूताकाश ही नहीं वहां, ऐसा भाष्यकार बोल पड़े टीका में कहते हैं, सद्रूपे ब्रह्मणि एवं सुषुप्तस्य शयनम, सद्रूप जो ब्रह्म है उसी में ही सुषुप्त पुरुष का शयन होता है, शयनम वही रहना होता है, भूताकाश है तो न भवति, भूताकाश में इसका शयन नहीं होता है, सुषुप्त पुरुष का शयन भूताकाश में नहीं होता, सद्रूप ब्रह्म में इसका शयन होता है। इत्यत्र छांदोग्य श्रुति सम्मति मह, छांदोग्य श्रुति का सम्मति देते हैं, सहमति देते क्या है, श्रुत्यंतरा सामर्थ्यात का अन्य श्रुति के सामर्थ्य सिद्ध होता है, सांदोग्य में क्या कहा, सदा सौम्य तदा संपन्नो भवती ऐसा कहा है, ये सौम्य तदा मैंने तस्मिन काले सुसुप्त सुसुप्त अवस्था में सत के साथ एक होता है, संपन्न होता है जीवात्मा नाम रूप को त्याग करके सत के साथ एक होता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि त्याग करके उस काल में सत के साथ एक होता है सुसुप्ति में ऐसा, ये छांदोग्य श्रुति प्रमाण है कहा। ठीक है, कहते हैं किदृक अर्थ शयनम, या सोना माने कैसे, क्या परमात्मा के ऊपर जाकर के जैसे बिस्तर में कोई व्यक्ति सोता हो ऐसा सोता है क्या जीवात्मा, किदृक अत्र शयनम, यहां शयन कैसा है, शयनम विवक्षितम है, क्या विवक्षा इसी संज्ञा करते कहते हैं, शयन माने क्या है, लिंग शरीर की उपाधि को लेकर के अपने में जो कर्ता भोक्तापना मानता था ना जागृत में, अब वो त्याग करके रहता ही आता है, परमात्मा में जाके सोना बनता नहीं, परमात्मा व्यापक है कहां जाना, इसमें जाना संभव नहीं है, तो लिंग शरीर रूपी जो उपाधि है सूक्ष्म शरीर उपाधि के कारण अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व संसारीपने के जो मान्यता थी उसको त्याग देता है, त्यागने से परमात्मा रहना हो गया उसको, यही अर्थ है, यही कहते हैं, इसलिए कहा लिंग उपाधि संबंध कृतम, जो लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर के उपाधि है पर आत्मा की उपाधि लेके शरीर है, उस उपाधि के संबंध आया था जागृत में आने से कारण हुआ था क्या, विशेष आत्मस्वरूप विशेष आत्मा करता हूं भोगता हूं ऐसा आत्मा मानता था अपने को जागृत में, विशेष आत्मस्वरूप उत्कृष्ट उसको परित्याग कर देता है करके। अविशेष स्वाभाविक जो अविशेष है स्वाभाविक है केवल वर्तन केवल अपने स्वरूप में रहता है उस काल में, यह अर्थ है सोना माने आत्मा का सोना नहीं होता, यह अर्थ है यह प्राय कहा ठीक है। स्वाभाविकारे स्वाभाविकत्व अविद्या मात्र सम्मिश्रितत्व कहते हैं, स्वाप माने स्वाप के सुषुप्ति के अधिकार में जो कहा चेते करके आया सोता है कहा सुषुप्ति को अधिकार लेकर के बोला तो वहां स्वाभाविक क्या है, वहां सुषुप्ति स्वाभाविक वस्तु क्या है कहते हैं स्वाभाविकत्व क्या रहेगा, स्वाभाविक माने तुरीय अवस्था नहीं है, वो केवल आत्मा नहीं है एक पर्दा है वहां पतली से पर्दा है अविद्या है आवरण है, इतना मोटा आवरण नहीं है हल्का है, पहले तो मोटा था बहुत मोटा आवरण था जागृत काल में किंतु अभी हल्का सा है, यही है सुषुप्ति काल में माने प्रमोद के साथ बिल्कुल एक हो नहीं पाया आवरण है अभी। स्वाभाविक तो क्या है सुषुप्ति के अधिकार में स्वाभाविकता है अविद्या मात्र सम्मिश्रित केवल अविद्या मात्र से सम्मिश्रित मिश्रित है अविद्या से युक्त है, बाकी अविद्या के कार्य से युक्त नहीं है, अविद्या के कार्य से युक्त हो रखा है, अविद्या का कार्य सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से युक्त है उस काल यही है अविद्या मात्र सम्मिश्रित तो मिश्रित है मिलना अविद्या मात्र से संबंध है बाकी उसके कार्य से संबंध नहीं है, स्थूल सूक्ष्म शरीर से संबंध नहीं उस काल तो कार्य होने पर उपाधि वही तो कार्य ही है, कार्य से संबंध नहीं है केवल कारण से संबंध है इतना मात्र है। क्यों छांदोग में आया षष्ठ अध्याय में सती संपद्य न विदुह कहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करके हम परमात्मा को प्राप्त हो गए ऐसा नहीं जानते प्रजा, जाती है प्रतिदिन जाती है परमात्मा के पास सुषुप्ति काल में परमात्मा के पास पहुंच जाती है किंतु हम परमात्मा हो गए ऐसा नहीं जानते हैं, जान नहीं पाते क्यों अविद्या है ऐसा कहते हैं। इसके मधुमक्खियों का दृष्टांत दिया, जैसे मधुमक्खियां जो होती है नाना वृक्षों के पराग लाती है थोड़े थोड़े थोड़े कण लाती है ला ला करके शहद का एक ढेर बना देती है, शहद बना देती है, वो शहद क्या है वो तत्त वृक्षों का पुष्प का पराग है, वो अनेक वृक्षों के पुष्पों का पराग है, वो परागों को जिस प्रकार ज्ञान नहीं होता उस काल में जो मधु बन जाते हैं मैं अमुक वृक्ष का हूं मैं अमुक वृक्ष का आया हूं मैं उनको ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार ये सारी प्रजाएं जब सुषुप्ति में पहुंच जाती है चाहे सिंह हो पराह हो मनुष्य हो जो भी हो जितने भी है सब वहां जब पहुंचते सुषुप्त वस्तु होते इनको ज्ञान नहीं होता कि मैं उस घर से आया मैं मनुष्य से आया था मैं पशु से आया था, किसी को ज्ञान नहीं होता, वहां पहुंच तो गए किंतु जानते नहीं कि हम अब परमात्मा में एक हो गए, नहीं जानते नहीं जानते क्यों पतली सी चादर है अभी आवरण है, यही छांदोग का सती संपत्ति और सती सप्तमी मान सप्तमें एक होकर भी न विदुहु नहीं जानते हैं नहीं जानते इत्यादि श्रुति का इत्यादि श्रुति है, वहां पहुंच तो जाते हैं परमात्मा में किंतु जानते नहीं हम परमात्मा में पहुंच गए करके अज्ञान है, माने फूल सूक्ष्म शरीर माने कार्य का तो अभाव हो रखा है किंतु कारण के साथ संबंध अभी है, कारण भी हट जाए तो तुरी अवस्था तो होगा तब भी बनना है, है तो उसे ऊपर ऊपर होना पड़ेगा तब वास्तविक हो यही है। यहां बारहवीं टिप्पणी में कहा न विदु है ना सब संपद्या रहे थे हम सत के साथ एक हो गए ऐसा ज्ञान नहीं होता इनको, पहुंचते हैं सत परमात्मा में किंतु ज्ञान नहीं होता, हम सत को प्राप्त कर गए प्राप्त करते हैं इस काल में ऐसा ज्ञान नहीं होता क्यों अज्ञान है आवरण है अभी मन विक्षेप समाप्त हो गया उस काल में, विक्षेप नहीं है किंतु आवरण है आवरण रह गया यही है सुषुप्ति इति श्रुते कहा ऐसा दृष्टव्यम कहा, इसमें मार्तिक है बाघादीनाम भाष्यधान बाघादीनाम स्व विषय स्वस्व विषयगत सामर्थ्य इत्यादि में बात दिखा है। बाघादीनाम स्वस्व विषयगत सामर्थ्य विधि ऐसा प्रतिज्ञ है। येष विज्ञानमय पुरुष तद येषाम प्राणानाम विज्ञानन विज्ञानम आदाय इत्यादि वाक्य से यदि वाक्य था माने मंत्रों में वाक्य था इसका जीव चिदावास है ना, जो जीव है ना ये चिदावास के द्वारा कर्ण है ना, चिदावास युक्त जो कर्ण है इंद्रिया है, इंद्रिया चेतन के संबंध प्राप्त किए बिना काम नहीं कर सकती। जड़ पदार्थ ये जड़ पदार्थ जो होता है स्वच्छ होता कार्य नहीं कर सकता, चेतन का संबंध उन पर कार्य, गाड़ी चलती है किंतु जब तक चेतन नहीं बैठेगा तब तक गाड़ी नहीं चलेगी। इंद्रिया जड़ है जो चेतन के आवास के द्वारा जो काम करते थे ये कहते हैं जीव। जीव क्या करता है उस काल में सुषुप्ति काल में ये करता है आगे ब्रह्मणी शेते आगे आएगा शेते का करता है जीव। जीव सोता है उस काल में क्या किस रूप से सोता है चिदाभासेन कर्णेन, जो चिदाभास विशिष्ट जो कर्म थे चेतन के संबंध से कर्ण में कार्य करने की सामर्थ्य थी इंद्रियों में कर्ण उन कर्ण के द्वारा इंद्रियाम अर्थकरण सामर्थ्यम, इंद्रियों में अर्थकरण की सामर्थ्य चेतन के कारण था, चेतन के संबंध से होता था उस सामर्थ्य को सामर्थ्यम संहृत्य उस संहार करके उस सामर्थ्य को खींच करके आकाश है अज्ञात है ब्रह्मणी से जीव करता है पूर्व में अज्ञात जो आकाश है ब्रह्म है उसमें सोता है सुषुप्ति अवस्था में ऐसा करता है माने इंद्रिया काम करना छोड़ देती है, इंद्रिय के काम करने की शक्ति को ग्रहण करके चला जाता है अज्ञात आत्मा में रहता है माने अज्ञान विशिष्ट आत्मा में होता है, शुद्ध आत्मा में नहीं हो पाता अज्ञान विशिष्ट आत्मा में होता है। यह अर्थ है श्वेते माने तिष्ठति अर्थ करना रहता है करना, सोता है नहीं आत्मा को सोना बनता नहीं, और श्वेते पद का अर्थ तिष्ठति वहां रहता है ऐसा अर्थ है इति अर्थ ऐसा अर्थ है। भगव प्रवाद शंकराचार्य जी ने ऐसा अर्थ किया, भगव प्रवाद शंकराचार्य जी उन्होंने ऐसा अर्थ बताया यही है। भारतिकाचार्य अस्तु और भारतिकाचार्य है सुरेश्वराचार्य जी तो उक्त वाक्य से अर्थांतरम अपि आहु, जो कहा हुआ जो वाक्य है यशाम प्राणाम विज्ञानन विज्ञानम आदाय ये अंतर हृदय तस्मिन शेते ऐसा वाक्य है, उस वाक्य को अन्य प्रकार से भी व्याख्या करते हैं भारतीकार, अन्य प्रकार से भी व्याख्या करते हैं कहते हैं तथा वही दिखाते हैं भारतीकार अन्य प्रकार से भी व्याख्या करेंगे। सत्तया कर्ण अन्यत्र क्रियन्ते कारणात्मना परमात्मा गृहीतात्र स्वावासा भिन्न विग्रह तथा संवर्ग विद्यायां प्राण वायुआत्मना श्रुति बागाग्न्याद्युपसंहारं भक्ति नान्येन कारणात् नामाद्यासवसानं च प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितं प्राणमन्दनवाक्या च सूक्तं एतत् यथोदितं आविर्भूत स्वकार्यस्य संसर्ग कारणात्मना भागाद्यादानमत्र स्याद् बुद्बुदानां यथाम्बसः सहार्थेवा तृतीयेयं विज्ञानेनेति या श्रुतः सह प्रमातृज्ञानेन भागादिरुपसंहृति यदि वास्तु तृतीयेयं इत्थं भूतार्थवाचिनि प्रत्यज्ञान स्वभावेन कार्यकाल संहृति। वार्तिकाल ऐसा बोलते हैं वार्तिकाल, दूसरे भाष्यकार की व्याख्या से अन्य प्रकार की व्याख्या भी करते हैं। भाष्यकार ने देखा था ये जीव है इंद्रियों के विषय ग्रहण के सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य को खींच करके मैं अंतकरण के द्वारा सामर्थ्य को इसको सामर्थ्य लेकर उस चिराकाश मन ब्रह्म में जाके सोता है अज्ञान ब्रह्म में सोता है, वासिकार ने अर्थ किया था। किंतु बाधिकार अन्य प्रकार की वो अर्थ भी है, अन्य प्रकार भी अर्थ करते हैं, कैसा अर्थ है कहते हैं सत्तया कर्णानी जो समर्थ थे कर्ण, सत्त माने समर्थ, समर्थानी कर्णानी अपने विषय ग्रहण करने के लिए समर्थ जो कर्ण है इंद्रिया है उनको उनका अत्र गृहन्ते कारणात् बना कहते हैं ये गृहित होते कारण रूप से ग्रहण कर लिया जाता है उस काल में। कारण कौन है परमात्मा, परमात्मा ग्रहण कर लेता है ऐसा कहते हैं बात का, परमात्मा ही ग्रहण करेगा इंद्रियों को शक्ति को खींच लेता है उस काल में सुषुप्ति काल में कारणात्मा कारण रूप से परमात्मा ग्रहिता, परमात्मा ग्रहिता है उस इंद्रियों के ग्रहण करने के सामर्थ्य के ग्रहण करने वाला परमात्मा, ग्रहिता परमात्मा है कर्ता परमात्मा है उसका ग्रहिता। अत्र स्वाभाषा भिन्न विग्रह अपने चिदाभास जीव है उससे अभिन्न विग्रह वाला जो परमात्मा है वो ग्रहिता है उसको ग्रहण करने वाला भाषिकादि जीव को कहा था ग्रहण करके जाता है कहा नहीं नहीं उसे अभिन्न विग्रह एक ही है वो अपने आवास से जो अभिन्न विग्रह है अपने शरीर वाला है वो परमात्मा ग्रहिता परमात्मा है जीव नहीं है इंद्रियों के शक्ति को लिए खींचने वाला जीव नहीं परमात्मा है अज्ञान के द्वारा खींच लेते हो कारण के द्वारा कारण अज्ञान है। पहले भाष्यकार ने कहा था कि अंतकरण के द्वारा जीव इंद्रियों की शक्ति को खींच करके लेकर के हृदयाकाश में जाके सोता है कहा था नहीं नहीं यहां ग्रहिता परमात्मा है मगर अविद्या के द्वारा खींच अविद्या के साथ परमात्मा का संबंध है वहां उसके माध्यम से इंद्रियों के ग्रहण करने शक्ति इसके कारण है इंद्रियों के कारण है वो उसके शक्ति को ग्रहण करके परमात्मा है वहां ग्रहिता परमात्मा है ये कहा ये कहते हैं ये कहा सत्य है कारणान्य गृहंत कारणात्मा कारण रूप से वही खींच लेता परमात्मा ही ग्रहण करने वाला होता है परमात्मा ग्रहिता अत्र अपने इसका मंत्र में ग्रहिता परमात्मा है स्वावास अभिन्न विग्रह अपने चिरावास से अभिन्न विग्रह वाला परमात्मा चिरावास से विग्रह अलग नहीं अपृथक विग्रह है वह परमात्मा तथा संपर्क विद्यायाम प्राणवायुआत्मना श्रुति ही बागाजाग्नियादि उपसंहारम भक्ति नान्य कारण इसी कारण से देखो ना संबर विद्या सांदोग्य में तृतीय अध्याय में संबर विद्या है जान श्रुति राजा का और रैकु मुनि का संवाद आता है तो कहते वायुर्भाव संवर्ग सबको समझने वाला वायु है सबको ग्रहण करने वाला वायु है सुषुप्ति काल में प्राण में सब लीन हो जाते हैं वायु है प्राण इंद्रिया आदि कुछ भी प्राण में लीन हो जाते हैं वायु है सुषुप्ति काल में प्राण में लीन हो जाते हैं वो समझता है सबको और प्रलय काल में वायु अग्नि आदि देवता बुझ जाते हैं ज्ञान नष्ट हो जाते कहां वायु लीन हो जाते हैं जो अग्नि वायु है उसमें तो वायु भाव समझ सबको समझने वाला वायु है माने प्राण की उपासना है वहां प्राण की उपासना के बारे में समस्त प्राण की उपासना में चर्चा आती है ये कहा तथा संवर्ग विद्यायाम जो संवर्ग विद्या है शांत रूप में संवर्ग उपासना है उसमें प्राण वायु आत्मना श्रुति प्राण रूप से और वायु रूप से दो रूप से सबको खींचना वाला है श्रुति बोलती है बाघादि अग्नियादि उपसंहारम सुषुप्ति में बाघादि का उपसंहार होता है किसमें प्राण है और माने प्रलय काल में जो अग्नि आदि इसको अजगैत वायु ये कहा बाघादि अग्नि आदि उपसंहार का उपसंहार और अग्नि आदि देवताओं का उपसंहार बाघादि का उपसंहार सुसुप्त में देखा गया प्राण में वायु में और अग्नि आदि जो देवता है उनके उपसंहार देखा गया कहा वायु में अजगैत वायु उपसंहार भक्ति श्रुति बोलती है वहां नान्य अन्य कारण नहीं वही है इसी कारण से कहा नामारी आशा अवसान प्राणे सर्वम प्रतिशत वही छांदोग में जो सप्तम अध्याय में जो भूमा विद्या में आती है नारद जी संत कुमार के पास जा संत कुमार के पास जाकर के कहते हैं भगवान मुझे प्रमुख उपदेश कीजिए संत कुमार कहते हैं जितना आप जानते हो उत्तम बताओ उसके आगे बताएंगे नारद जी ने कहा ये भी जानता है ये भी जानता हूं वो भी जानता हूं वो भी जानता सारी विद्या बताई एक आत्मा को छोड़कर सब जानता हूं सारी कलाएं सारी ज्ञान सब बताते हैं तो शांत कुमार कहते हैं ये तो तुमने कहा ना ये शब्द मात्र ही है नाम है सब फिर नारद जी पूछते हैं नाम से आगे कोई है फिर आगे करते करते करते करते आगे नाम के आगे वाणी है वाणी के आगे अमुक करते करते आशा तक जाते हैं आशा के आगे कोई है कहते प्राण है ऐसे बोलते हैं प्राण को सर्वश्रेष्ठ बना दिया ये कहना चाह रहे हैं तथा ये कहा नामादि आशावसानम जाओ नाम से आरंभ करके आशा तक पहुंचाकर वहां अवसान कर दिया आशा में सप्तम अध्याय छांत में आशा अवसान प्राणे सर्वम प्रतिष्ठित सत्य सब नाम से लेकर आशा तक जितने कहा गया सब प्राण में प्रतिष्ठित है ऐसा सप्तम अध्याय सिद्ध किया प्रतिष्ठित प्राण बंधन वाक्य और छांदों के छठ अध्याय में आया प्राण बंधन में सौम्य मन आया वह प्राण माने परमात्मा प्राण बंधन में आया हुआ प्राण मन का अर्थ मन उपाधि वाले जीव ये जीव का बंधन स्थान क्या है कहते हैं आत्मा है परमात्मा है वहां एक पक्षी का दृष्टांत दिया एक पक्षी दिन भर उड़ता है उड़ उड़ के थक जाता है आकाश में उड़ता हुआ पक्षी थक जाता है परिश्रांत हो जाए थक जाता है थकने पर कहां जाता है अपने घोंसले में जाकर के पंख फैला करके चुपचाप पड़ जाता है ठीक है जागृत स्वप्न में जो घूम घूम के थका हुआ जीव है देखना सुनना इत्यादि जो पंच विषय में घुमा हुआ जीव थकने पर सुसुप्ति में अपने स्थान पर अपने घोषणा क्या है परमात्मा वहां जाके विश्राम करता है। शांत षष्ठ अध्याय में कहा प्राण बंधन वाक्याच जीव का बंधन परमात्मा ही है। जैसे किसी व्याधा क्या काम करता है पक्षी को पैर में सूतली बांध देता है रस्सी बांध देता है और अपने अंगुली में बांध देता है उसको लंबी रस्सी करके छोड़ देगा। पक्षी उसे दूर होना चाहती है भागती है भागते भागते भागते फट जाती है आगे कहाँ है आगे बैठना उसी में आगे बैठे कोई जगह नहीं है बैठने की थकने के बाद वहीं आती है। इस प्रकार जीवात्मा जो जागृत स्वप्न में विषयों को भोगता हुआ जब थक जाता है तो सुश्रुत अपने स्वरूप में जाकर के बैठ जाता है विश्राम के लिए जाता है। ऐसा प्राणबंधन वाक्य बोलता है कहा प्राणबंधन वाक्य सुक्तम एतत् यथोदितम ये जो हमने कहा मया उदितम कथितम मैंने जो कहा ये ठीक है। भारतीकार बोल रहे हैं आविर्भूत स्वकार्य संसर्ग कारणात्मना बागादि आदान मात्र बुद्धबुदानाम यथा भसा कहते हैं जो कार्य अपना कार्य जो आविर्भूत हो प्रकट हो गया प्रकट हो गया जो कार्य आरंभ हो गया प्रकट हो गया अज्ञान गतित में भी है कार्य से संसर्ग कारणात्मना कार्य का संबंध जो प्रकट हुआ कार्य होता है उसका संबंध आखिर में कारण के साथ ही होता है वो संबंध कारण के साथ ही होता है। कैसा होता है तो कहते हैं आगे कि बागादि आदान मात्र या बागादि का आदान हो जाता है कारण से कैसा क्या बुदबुदा नाम यथाम बसा जल में जो फोफले पड़ जाते हैं ना बुदबुदा आ जाते हैं वो किसके साथ संबंध होता है अंतिम जल के साथ ही होता है कारण के साथ ही होता है जल कारण है उसका ठीक इसी प्रकार बागादि के कारण है वही आत्मा ही है उसमें जाकर के एक हो जाते हैं सुसुप्त जैसे जल में बुदबुदा आ जाते हैं उसके कारण जल है जल में लीन होना उन्हें अंतिम में इसी प्रकार बाघ आदि को सुसुप्ति में आत्मा में जाना ठीक हो जाता है कहा। ये तो कारण में तृतीया बता दी गई थी तृतीया कर्तृ कारण तृतीया से ये विज्ञान है शब्द में कारण तृतीया बताई थी कारण में आ कहते हैं सहार्थे वा तृतीय विज्ञान है स्तृति विज्ञान है विज्ञान आदाय कहा है बाघादि प्राणाम विज्ञानम विज्ञान आदाय तो विज्ञान जो तृतीया है ना अथवा सह के ही सहयुक्त अर्थ है ये कहते हैं सहार्थे वा सहयुक्त अप्रदान है अशुत्र है अप्रदान में तृतीय हो जाती है किसी के साथ कहने पर सहयुक्त अप्रधान है पुत्रे न सह आगता पिता ऐसा बोलते हैं वो प्रधान कौन है पुत्र के साथ आया हुआ पिता कौन प्रधान है नहीं अप्रधान में तृतीय है पुत्र गौण है पिता मुख्य है महात्माओं के साथ आए हुए मंडलेश्वर बोलेंगे तो कौन प्रधान होगा हाँ तो अप्रधान में तृतीय महात्माओं के साथ सहयुक्त अप्रधान है ऐसा सूत्र है कारक में जो सह के योग में अप्रधान में तृतीय विभक्ति होती है ऐसी स्थिति होती है। यहां भी ये विज्ञान विज्ञान में तृतीय जो अप्रधान है मुख्य जीव है वहां जाने वाला अप्रधान में तृतीय है सहयुक्त अप्रधान सूत्र से अथवा यह कारण पहले तो कारण में तृतीय बताई थी कर्तृकर्ण तृतीय के द्वारा और दूसरे भी सूत्र है तृतीय करने के लिए सहयुक्त अप्रधान ये कहते हैं सहयुक्त अप्रधान सहार्थ एवं तृतीय विज्ञान इतिहास श्रुति जो विज्ञान ने बोल दिया श्रुति विज्ञान विज्ञान आदम विज्ञान तृतीयांत पद है सहयुक्त अप्रधान के द्वारा हुआ यह समझना एक कहा श्रुता सह प्रमात्र ज्ञान है ना बाघादि उपसमृद्धि प्रमात्र ज्ञान के सहित बाघादि को प्रसंगार हो जाता है जीव के ज्ञान के सहित बाघादि ज्ञान को प्रसंगार होता है जीव का उसके ज्ञान नहीं होता करता हूं भोगता हूं ऐसा ज्ञान नहीं होता उसका आज्ञा सबका उपसंगार हो जाता है बाघादि इंद्रियों का सामर्थ्य भी समाप्त है जीव के जीवत्व का भी सामर्थ्य समाप्त है मैं करता हूं भोगता हूं आदि कुछ भी नहीं हो पाता उसका आज्ञा ये बताया यदि वास्तु तृतीय इत्थम भूतार्थवाचीन अथवा देखो इत्थम भूत लक्षण सूत्र एक है तृतीय करने के लिए भी एक सूत्र अथवा या तृतीय को इत्थम भूत लक्षण के द्वारा तृतीय विभक्ति समझ सकते हैं विज्ञान न पद में तृतीय विज्ञान न है यशाम बागादि प्राणा विज्ञान विज्ञान आदाय तो बोल रहे हैं ना तो विज्ञान तृतीय यही है यह तृतीय का पहले कारण में अर्थ कर दिया उसके बाद सह के युग में तृतीय बताया ये भी ले सकते हैं भारतीकार बोलते हैं अथवा इत्थम भूत लक्षण होता है किसी प्रकार से कुछ लक्षण मिल गया उसको लेकर के बोलने के लिए इत्थम भूत तृतीय बोलते हैं जैसे जताविश तापस उसका दृष्टांत है तपस्वियों का अनेक गुण होता है अनेक गुण है पहचान है उनमें से एक ही है इस व्यक्ति के पास केवल जटा है बाकी कोई तपस्वी का गुण नहीं दिखता, कोई भी एक ही गुण दिखाई पड़ा, जटा है, लंबी लंबी जटा है, तो जटा को देख करके तपस्वी कह देते हैं। जटाधिष्ठाप से तृतीय, जटा भी तृतीय है, इतम भूत लक्ष्मी सूत्र से तृतीय है, कारण भी तृतीय नहीं है, सार्थ सहयोग भी तृतीय भी नहीं है, किंतु इतम भूत लक्षण से तृतीय है, बाकी कोई गुण नहीं है इसमें, केवल लंबी लंबी जटा रख दी, तपस्वी करके पूजा जाता है, वो पूछते हैं लोग, जटा भी तापस उसका दृष्टांत होता है। मान तृतीय करने के लिए कई हैं सूत्र, एक नहीं, केवल कर्तिकर्ण तृतीय इतने पढ़ने मात्र से नहीं होगा, और भी सूत्र है, सार्थ साहित्य अप्रधान ऐसा सूत्र है, इत्थम भूत लक्षण सूत्र है, अथवा इत्थम भूत लक्षण के द्वारा तृतीय भी होती है विज्ञान शब्द में, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, यदि वास्तु तृतीय एवं, ये जो तृतीय है ना विज्ञान पद में तृतीय है, जैसा बाघादि प्राणायाम विज्ञान विज्ञान आधा यही है, विज्ञान तृतीय यही है, ये तृतीय है, इत्थम भूत लक्षण के सूत्र में मानना ये कहा तृतीय, इत्थम भूतार्थवाची इत्था भूत के अर्थ को बताने वाली है, प्रत्येक ज्ञान स्वभाव ना कार्यकाल समृद्धि, प्रत्येक ज्ञान स्वभाव के द्वारा कार्यकाल के समृद्धि संहार हो जाता है, वहां कार्य संहार है सुसुप्ति में, ये बताना है, ठीक है, फिर करेंगे इसके बाद, देखिए समय हो गया है, ये रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।